Ir gyvus Kristus, Kristų kerbus į pe, melų tadų bengvį vilaivą safe, sižindu armadūro žia Kristų izautai, asombra datus, korežosius lūtai, si Jesus vos remiu, afastai o temor, confiante segui vosso bom Salvador. Na causa de Cristo fervor demonstrai, a sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. As hostes do mal deveis hoje enfrentar, prisões, pecadores livrar, de Cristo bem alto pendão levantai, a sombra da cruz, corajosos lutai, sede fiéis, sede fiéis. Por Cristo.